بسم الله الرحمن الرحیم. سورة اللہب دا مکی سورت دی، نزول کی شپگم نمبر دی، دا سورت پاتحان روز سنادل شوی. ربط دا مخ کی صداری چی مخ کی سورت کی اعلان دا پاتحی وشو، ندلت اعلان دا حلاکت دا دشمن کی چی اللہ با دشمن تباہ کی، لکر اللہ دشمن نکل بایکار ٹوک لیش دا اللہ مدد رازی، ودوانا کی اللہ دشمن نکل بایکار ٹوک لیشی اللہ دشمن تباہ کی، لکہ ابو لہب چلنا تباہ کو. اور سورت کی تخویب دنیاوی اخروی دوڑا بیانی، ابو لہب بطور مثال بیانی چلنا بسائے دشمنان دا سے تباہ کی لکہ ابو لہب چلنا تباہ کو. اور تبت یدا اول کی اللہ تب ذکر کی، لکہ نبی علیہ السلام تدد اللہ پا زویر ہو، نبی علیہ السلام طول لقریش خاندان نصفا غر تراجم اکلل، اور نبی علیہ السلام طول دعوت ورکو دی ایمان، طول خالقو دی وجہ تاسو یو خبر اکوم خلق را جمش. نبی علیہ السلام دی گوید تاو همچه تاسو بانی دشمن حمله کئی، تاسو ما دا خبر منی اغیویل آو، من پا تا تجربان لکنیم اگر دی رشتی آوی، تا همیشه رشتی آوی. نبی علیہ السلام ویزل نیی را در کوم پراتو رسخ عذاب نا، مخی راتو رسخ عذاب نا، یعنی مقصد دار ایمان نوڑی او لا اله الا الله کریم او یوی کدا نو یوی الله بسخ عذاب درکی. ابو لهب نبی علیہ السلام تو سب تبا لک سائر الیوم الهذا جماعتنا ان تباک دیما مودی خبر دے پاره من راجم کرو، دا دا ایمان خبره ابو لهب ته چره دا معمولی اوس پک خبر اخکاری دل. او نبی علیہ السلام ته دقه لپ زوا نن لا دبار کی دا نه پدرا ولی تبت چنده و دیری تباشی دا خیریری او لاسونه ته نسبت کړي، ځکه په دې لاسونه په نبی رسول الله غټو واره کوي. نبی رسول الله ظلمجاز بازار کې دعوت چلاو، یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ای خلکو دا کلمو چې لا کامیاب بشي. دا ابو لهب په شاته روانو په نبی رسول الله د غرګو واره کوي، نبی رسول الله په پوندو پړکونه ویني روانه وي. وګوره د نبی رسول الله ډیر ناشنا استقامت، اصل کې دین کار غټه حوصله غواړي او لوی استقامت او صبر غواړي. نبی علیہ السلام د پړکو او پونډونه به ویني، به د ویس پروا به نه ساتل، خپل کار به جاری ساتل، هر خیمه ته به سر کار کاو او دغه شه به کوله. یو واقع کې دام راځي، نبی علیہ السلام چې دریم خیمه ته ورری، نا خیمه والا ابو دغه ته وای دی ابو لهب ته خبردار زما د خیمه مختبی گزارونه کی، او بیا ډیره زمانه وروسته دغه سره مدینه طیبه ته راری، ایمان یې راوړی. نگوری دی نبی علیہ السلام اغا صبر و استقامت دون زیاد ہو. یا دارنگی بلا واقعی که رازی چه نبی علیہ السلام مکی معظمی بازار کی ولارو، نبی علیہ السلام دعوت چلاو، یا ایوہ الناس قول لا الہ الا اللہ تفلحوا، حدیث که رای خلق براتل چاپو تا کنزلی کولی، چاپی خوالی وراتلی، چاپی لاری ورتو کلی، حتا انتا شپن نهار تا دی چه ورد نیمی تا ورسی را، یعنی دی غرمی پوری نبی علیہ السلام دعوت و چلاو، اما دورا پا چه کم شو. نگوری دا ٹھولی خبر دا صبر او استقامت سے تعلق لری، چو دس حالات ہو کہ ٹھول اور سڑے ولاڑی او خلق و تکنزن کوئی خاور پہ ارا تھا لاڑ پہ اردو کی اود خبر اس پروان سر تردی چغرما شن بے حدیث کے راضی یو معشو مرارا دا سو کو زینب رجلن ہاؤ نبی علیہ السلام تے ابو ارا تھا نبی سم مخلا سوینزل وغی تو خپا کی گم اللہ تعالیٰ مانے ذلہ کہ اللہ مانے مغلوبہ کہی. نو بہرحال دی واقعات در بیسم ناشنا صبر و استقامت معلومی، نو اللہ دی لاسون تا نسبت پا دی وجہ کہی چل دی لاسونی پا نبیسم واری کلی وی، او اللہ نم ذکر کابو اللہ حفظ کر دبا نبیسم پا کار کی رکاوٹ دیر پیدا کابو نبی اللہ سم دیر دشمنانو خدا پا دشمنی کی خب سر کی ولارو نبیسم پل ترو، او تاریخ والا لکی نبی اسلام سر دو کورم یو زیو منس کی صرف یو دیوالو، او و دا نبی اسلام چی کلا دا نبی اسلام خلاب مهم اجلاس شوی ری، نو آل اجلاس کی مدیو مشری و مقصر دکولا، اکا دا نبی اسلام دا قتل بارا کی چی کلا مشوره وشو او دا غیر پا دا کسان انتخاب وشو، نو پاکی بولها پا خپل آمو دیم پا قاتلینو کی مقرر شو چی دا پا شریک پا نبی اسلام حمله کی، بلکہ نبی اسلام خلاف بچی کم جا کی غنڈا کی را دی خام خواب پکیو. د نبی سم کار کې برکاوټ ډیر زیات پیدا کاوه، ځکه الله نوم یاد کو ابو لهب. و تب جمله خبریه ده، الله هلاک شو. تب جمله انشائیه ده، الله دې تباه کی. او تب بسره جمله خبریه ده، ان دې تباه شو. د جنگ بدن وروسته پسخه ننکی را وخاتې، دغې نه مردار شو او په داسې طریقه مړ شو چې زامنو نه دفن کاو. درې ورځې دی پروت. ګوره دا دونه عزتمند سړی و، ډېر انتهایي ښایسته و، د ډېر ښایسته بوته خلکو ابو لهب و، د لمبې په شان سور او ښایسته و، ډېر مالدار هم و، او بل دا چې قوم کې ډېر اثر رسوخ هم و. او دا د قریشو نه دی، د بنو هاشمو نه دی، د ټول نه اوچت خاندان چې دی هغه بنو هاشم دی او قریش دی، په قریشو کې دی، د بنو هاشمو نه دی. خو د نبی سم دشمنی کړې ده، الله تعالی به داسې تباه کړی دی. او بیا داسې په ناکاره طریقه باندې الله تعالی مړ کړو، ځکه دا د ده لپاره یو عذاب و. لکه دا نن سبا چې کوم مرګونه روان دي د کورونه وارث نه، هغه هم دقه د ابو لهب مرګونه دي. د ابو لهب په شان سزا الله دې ظالمانو ته ورکړه. څو خوا ته ورنږدې کېږم ده، ځان له ناسې هسه میری شویر یو لام ساس لاس مه راوړئ. نو دا ژوند یې د سامیري په شان ته دی، او مرګ یې د چا په شان ته دی؟ د ابو لهب په شان ته دی. بعضې ویډیوګانو کې رایي په رسۍ کې راکاږي، رسۍ ته وشلېږي او ګډوډ قبر ته ورلېږي. نو دغه نږې مرګ الله په ابو لهب هم راوستی و. الله وی تبت هلاک شي، دواړه لاسونه نبی له وتب او دی هلاک شو. ماغنانو پیدا ونکړه تمالله وچې د ګټلي و. سیصله زده چې به نو دینار نظیم شان ورته ذاته نفس خاوندل هم بولی، و امراتو د ربیبي هم دا ورته داخلېږي. حمالت الحطب چې بارون کې د لرګو وه، بارون کې د لرګو غنی بیا راوړلی، او د نبی علیه السلام صحابه کرام په لاره کې بیا غورځولی. دې به دا دشمني کوله، دې دا د وسې وه، د هر چا خپل وسې که نه، د دې به دا کار کاوه. د نبی علیه السلام او صحابه کرام په لارو کې بیا غنی ارچلی، او حمالت الحطب معنه دا هم کوي چغلخواره وه، چغلي به یې کوله، د مسلمانانو چغلي نه به یې کولې. تیجي دا دې په امرۍ کې حبلون رسۍ وه، دا یې د مرګ طریقه الله بیانوي. په داسې طریقه الله مرداره کړې وه چې غره ته تللې وه، او د غنه ته ګډې راونغښته. دا ګډې کومه رسۍ چې وه، هغه دې مرۍ ته اړم شوه، او د هغې نه دا پانسي شوله. په غره کې داسې مرګ باندې الله وژلې وه. الله پاک داسې انتقام اخلي. د نبی علیه السلام تندار ده، خو د نبی علیه السلام کلکه دښمني دې هم کړې ده. د نبی علیه السلام بارک المزمم ابینا و دینه قلینا و امرو عصفینا. نبی علیه السلام ته بیا سوا مزمم بیا ورته وعدی یو دلته مرګیا غوسه و راړه، ابکن هو ته وایي که ما ولې په دې ته مرګي وام. نبی علیه السلام یاداو. نو د نبی علیه السلام دښمنۍ کې دا هم ډېره سخته وه، الله ځکه په داسې طریقه باندې دا وژلې وه. او د دې ابو لهب زامن چې و، د نبی علیه السلام نورو دی طلاق ورکړ. نبی علیه السلام ګستاخي وکړه، لاړې ورته تو کړلې. نبی علیه السلام ورته خیرې وکړي چې الله د خپلو سپونه دوی باندې یو سپی مسلط کړه. نو بیا هغه عضوي چې و شام کې، شام ته تللی و د قافلې سره، او د قافلې منځ کې د شپې پروت دی، زمری راغی او زمری مات کړو. نو ګوري د الله د دین دښمني چې چا کړي، هغې داسې ناکار انجامي. په داسې طریقه باندې الله دوی له ونیول او تاسې نه شي کړل. نتیجې دې هدا د هغه د حبیبي د هلاکت طریقه بیانوي چې الله تیجي دې ملایکې حبلون رسوې مسل دا پړلو کجورونه. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الاخلاص مکی سورت دی، نزول کې دویشتم دی، د سورة الناس نه وروسته نازل شوی. ربط یې د مخکې څه داری چې مخکې سورة الکافرون کې ویل د الله دښمن نه بایکاټ وکړي، نو بایکاټ پر دې مسلې په وجه کې چې هغه د توحید او د ایمان مسله ده. دویم دا چې الله مدد به راځي، مدد هم د دې کلمې مسلې د وجه نه راځي. الله به دښمن تباه کوي، هغه هم د دې مسلې د وجه ده. نو بار هغه اهمه مسله بیانوي چې د هغې دونه د الله دښمن نه بایکاټ کېږي، د هغې دونه د الله مدد راځي، د هغې دونه د الله دښمن تباه کېږي، چې هغه د الله د توحید او د الله د یووالي مسله ده. حدیث کې راځي نبی علیه السلام به چې کله د سحر دوه رکات سنت کول، یا د ماښام دوه رکات سنت به کول، نو اول رکات کې به قل یا ایها الکافرون، دویم کې قل الله احد. قل یا ایها الکافرون کې د الله دښمن نه برات دی، او قل الله احد کې په توحید باندې استقامت دی او تثبت دی. نو څه معنا د ورځې په اول کې او دانګې د شپې په اول کې نبی علیہ السلام به د الله دشمنان برات کاو او دانګي تثبوت او کلاکواله توحید باندې ښکار کاو. نو ذکر دوه قسمه سنت شو په دې کې نبی سن د دوه سورتونه ویل، قل یا ایل کافرون قل والله احد، او حدیث کې راځي در قران د درې میسي سره برابر دی. نو به د اخیری درې سورتونه چې د مسنون اذکارو کې هم راځي، مسنون اذکار د سبا د بیګا پاسکارو کې درې درې وړ سورتونه درې درې ځل ویلې. دا نه د شپې سره د کیرا درې سورتونه به درې کړه ته وي جان پې دمې. دا نه د فرض مانځنه روس را درې سورتونه یو یو ځل ویلې، دا مسنون اذکارو کې هم راځي. او شان نزول کی ذکر کئی چې مشرکین نبی علیہ السلام ته ویلي چې موږ ته الله نسب بیان کا، دا ای پرد کې دا صورت را لید الله نسب نشته د کولم یولد. نسب د هغه چای چې هغه د چا نه پیدا ای، او الله داسې ذات دی چې چا نه دی پیدا. قل وایه هو شان لري الله هدا الله په یو ذات دی، الله صمد، الله بی حاجت لري، الله بی حاجت لري، چا ته حاجت او ضرورت نه لري. او الله سمد دی اغا ذات چه طول مخلوق پخپل حاجتونو کیای ترجو کئی. عبداللہ من عباس وی اللذی یسمدو الی الخلائقو پی حوائجهم و مسائلهم، خلق آئی تا پخپل حاجتونو کسا کئی قاس کئی اللہ ترا گرسی. لم یرد اللہ سگنی دیزی گولی لاللہ اولاد نشتا، دارد دی پا یهود و نسوارا و مشرکینو بانی چگی اللہ اولاد ثابتاو. و لم یولن اللہ چان زیگی دلره، الله د چا نه پیدا شوی. دا رد دی په دغه مشرکینو چې هغوی ویلي موږ ته الله نسب بیان کا. ولم یکن له کفوان احد، په دې کې رد دی په هغه چا باندې چې الله تشبیه د مخلوق سره ورکوي. ولم یکن له نشته الله له کفوان مثل احد څوک. ختم به انشاءالله اخیری دو سورتونه دي، څلور بجې به ختم شروع کوو مازدیګر د منځه پورې انشاءالله تعالی، او پاکستانی ټیم باندې څلور بجې، پاکستانی ټیم څلور بجې به ختم شروع کیږي. بیا توجه وکړئ، دعا مون کو الله دې مون راضي شي، الله ټول ګناهونه ټول مشکلات ختم کړي، درسونه ختم کړي، روژه قبول کړي، سلام احمد الله قبول کړي، الله هر کار مستعد رضا لپاره وګړي سو، روحاني جسماني مرزونه ټول مشکلات ختم کړي، اللہ خاتم پر ایمان اپنے عمل کا، اللہ سم چیو ہے سماو دے پر ٹھول عمل کو توفیق را کر، اللہ کم کمی جے تیرا دی درس کی شوی غلط معاف کر، اللہ سار کتاب حق مدان کو اللہ درا معاف کر، اللہ دا رمضان حق مدان کو، ہجرت و جہاد حق مدان کو، اللہ دا کمیرا معاف کر. یا اللہ زمون دے دی جاتی پلتیا نشوی دی اور دی گنہگاری پر پھل گناہوں جرم نتا تا اقرار کو، اللہ مٹھول معاف کر. یا اللہ زمان کو عمرون کی معلوم کی اولاد کی حج کی برکات راورا، اللہ زمان کو محنت کی برکات راورا، یا اللہ زمان ہر کار ساد رضا پارا اگرزوا، اللہ دریا کاری خود غرزی نمانگو ساتا، اللہ قدم پا قدم در طول مجاہدینو مدد وکا، اللہ در مجاہدینو پا دیلگ وسائلو گیتا اللہ سر و برکات وغرزوا، اللہ دشمن طول وسائل مجاہدینو در پارا غنیمت وگرزوا، یا اللہ سن شہیدان چھوی در طول شرطون قبول کا، اللہ درجی بلند دے کا، اللہ زمان تمام بڑی و بخا، تمام رشتہ دار و بخا، تمام حق داران و بخا، اللہ زمان طول استازان و بخا، یا اللہ زمان طول استازان و بخا، اللہ طول ملگریم و بخا، اللہ تمام بڑی، تمام حق داران، تمام رشتہ دار زمان و بخا، یا اللہ سن مجاہدین چھو جنو کے اللہ در طول ازادی نصیب کا، اللہ دا طول مجاہدین و ازادین نصیب کا، اللہ دا ایمان دا عمال و دا اخلون و دماغ و حفاظت یو کا، یا اللہ دا طول صبر و استقامت نصیب کا، اللہ دا طول صبر و استقامت نصیب کا، یا اللہ تعالی مجاہدین لفتح و برے ور کا، اللہ پا مخدز مکہ من شری نظام را ورا، اللہ پاکستان افغانستان کی شری نظام را ورا، اللہ سوند اللہ دشمنان چی پکید استا دشمنان، یا اللہ تعالی زیل رسوا و شرمندے کا، اللہ طول مجاہدین متفق و متحد وگرزوا، اللہ طول امت مسلمہ فحال رحم وکا، اللہ طول مجاہدین طول امت یو قیادت یو امارت تلان دی راجم اکا، اللہ طول مجاہدین دیوی جنڈے تلان دی راجم اکا، اللہ سن اختلافات دی بیتفاقین اللہ ختم اکا، اللہ خاتمان پر ایمان او پنیک عمل بانکا، اللہ خاتمان پر شہادت کا، اللہ دا شہادت نصیب پر اتات قبول، اللہ تات منظوری، یا اللہ دا شہادت نصیب کا چغل اخلاص نہ ڈکی، هغه د ګناهونو د مغفرت سبب وي، د درجو د بلندېدو سبب وي. یا الله خاتمه په عقیده د توحید باندې کړه. الله خاتمه د کفر ارتداد د منافقت نه وساته. الله خاتمه په ایمان او په نیک عمل کړه. امین. صلی الله تعالی علیه و سلم.